Эдуард Акулін. Мая ісціна. Помні гэтыя словы. Радзіма, народ, мова, як ісціну помні адзіную. Мова, народ, радзіма, помні, як запавет. Спасцігнуць яе аднойчы з'явіўся і ты на свет.